בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות כלאי בהמה, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', על פי התורה תפילה לחבקוק כנ"ל בהלכות כליים. אסור לחרוש או למשוך וכיוצא בכל מיני כלאי בהמה. ועיקר האיסור כשעושה עמהם איזה מלאכה. אבל בלא מלאכה אין איסור כי אם בארבעה, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי איסור כלאי בהמה הוא גם כן שלא יתגברו לשונות טעמים. כי כל מיני כלאיים הם בבחינת לשונות טעמים בבחינת כי שם בלל השם שפת וכולי כנ"ל. ועיקר האיסור כשעושה עמהם מלאכה. כי כל המלאכות הם כלולים בלמדת מלאכות שנמשכים מפגם עץ הדעת, שעל ידו נתכללו למדת כללות, ומשם הם בבחינת למדת מלאכות. על כן, צריך להיזהר בהם מאוד לקדשם ולבררה מזוהמת הנחש. על כן אסור לעשות מלאכה בכליים שהוא בחינת לשונות טעמים, בחינת פגם עץ הדעת. כי אזי, המלאכה נפגמת בבחינת זוהמת הנחש, בחינת למדת כללות, ומתגברין לשונות טעמים חס ושלום. וכן בארבעה בוודאי אסור, כי עיקר פגם עץ הדעת שהוא בחינת כליים כנ"ל, הוא פגם הברית כמו שמבואר שם. וזה הפגם נמשך אפילו בבהמות שטעמו מעץ הדעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל ידי זה היו נזקקין לשאינן מינן, כמו שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כמו שפרש רש"י. ועל כן אסור לנו להרביע כליים, כי כליים הם בחינת לשונות טעמים שנמשכים מפגם עץ הדעת. ועיקר הפגם והאיסור הוא בארבעה כנ"ל. אבל בלא זה אין איסור כי אם בשעת מלאכה כנ"ל. כי כל המלאכות הם תיקונים וברורים, כי על ידם מבררים האוכל מתוך הפסולת. ועל כן צריך לשמור אז עם כלאיים כנ"ל. הלכות כלאי בהמה הלכה ב'. על פי המאמר המתחיל, אני השם הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן וכו'. עיין שם כל המאמר היטב, סימן י"א. והנה מבואר שם, שמי שזוכה לתיקון הברית, שהוא בחינת ייחוד העילה וייחוד התתה, בחינת אילנות ודשאים שיצאו כולם למיניהם וכו'. על ידי זה זוכה לבחינת טל אורות הכלולים בוו של כבוד בשלמות, שמשם שלמות הדיבור המאיר, שעל ידו זוכים לתשובה שלמה וכו'. ומי שפוגם חס ושלום בברית, אזי נופל חס ושלום לבחינת למדת כללות למדת מלכות. אבל מי ששומר את הברית, אפילו כשעושה על המתת מלאכות, הם בבחינת מלאכת המשכן, בבחינת טל אורות הנ"ל וכו', עיין שם היטב. א', וזה בחינת מה שהזהירה התורה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. ועיקר האיסור שאסור לעשות שום מלאכה על ידי שני מיני בהמה. כי עיקר תיקון הברית הוא בבחינת למיניהו וכמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן כשנתחברים שני מיני בהמה או חיה בשעה שעושים איזה מלאכה, הוא פגם גדול. כי כל המלאכות כולם כלולים בלמתת מלאכות. ולמתת מלאכות צריכים לשומרה מאוד שלא יהיו נפגמין חס ושלום בבחינת למתת כללות כנ"ל. ועיקר השמירה הוא על ידי בחינת שמירת הברית. ועל כן, בשעת שעושין על המתת מלאכות, צריכים להיזהר מאוד מבחינת פגם הברית. ועל כן אסרה התורה שהתערבו אז בשעת עשיית איזה מלאכה מלמתת מלאכות שני מיני בהמה, כדי שלא יהיו נפגמין על המתת מלאכות על ידי התערבות המינים, שזהו בחינת פגם הברית. כי עיקר התיקון הברית הוא בבחינת למיניהו כנ"ל. ועל כן, עיקר הקפידה שלו לחבר שני מינים בשעת איזה מלאכה, כי אז האזהרה כנ"ל, כדי שלא יהיו נפגמין על המתת מלאכות על ידי בחינת פגם הברית, על ידי שמתערבין שני מינים, ואז היו חס ושלום על המתת מלאכות בבחינת למתת מלכות וכו' כנ"ל. כי אנו צריכים לעשות על המתת מלאכות בבחינת תל אורות, שזה תלוי בתיקון הברית שהוא בחינת למיניהו כנל. ב' כי באמת כל אחד צריך להיזהר אפילו כשעושה איזה מלאכה מלמדת מלאכות, שלא ייפול חס ושלום לגשמיות המלאכה שהיא בחינת בהמיות, שמשם נאחז זוהמת הנחש בחינת למדת מלכות כנל. רק צריכים לקדש עצמן להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, לקדש על המתת מלאכות, לברר הטוב מהם, באופן שיהיו בבחינת מלאכת המשכן, בבחינת טל אורות כנל. וכל זה תלוי בתיקון הברית שהוא בחינת קדושת שבת כידוע וכנל. ועל כן, צריכים להיזהר כשעושים איזה מלאכה על ידי בהמות שלא התחברו אז שני מינים, שהוא בחינת פגם הברית כנל. כי צריכים להעלות הכל אל הקדושה, להעלות בחינת בהמה לבחינת אדם. כי בחינת אדם הוא הדעת שהוא בחינת תיקון הברית, שזה בחינת כבוד בשלמות. כי עיקר הכבוד הוא בבחינת אדם כמובן במקום אחר. והוא בחינת דיבור המאיר, כי הדיבור הוא גדר האדם. ובהמה הוא הפך מכל זה. כי בהמה הוא העדר הדעת, בחינת פגם הברית שהוא בחינת בהמיות כמובן. והיא בחינת העדר הכבוד, כי עיקר הכבוד הוא בגדר האדם, ואין לה דיבור. הוא צריכים להעלות ולברר מבהמה לאדם, כי הכל נברא בשביל האדם. ומי שזוכה לתיקון הברית ויש לו דעת, הוא יכול לברר ולהעלות הכל, ויכול להעלות מבהמה לאדם, שזה עיקר שלמות הקדושה. ועל כן, כשעושים איזה מלאכה על ידי בהמה, והבהמה משמשת לאדם, צריכים לראות שיעלה מבחינת בהמה לבחינת אדם. כי מי שזוכה לבחינת תיקון הברית הזי, כל הנתפל אליו וכל הדברים שמשמשים אותו, הכל נכלל בו ועולה ונכלל בבחינת קומת אדם. וכמובן בדברי רבנו במקום אחר, נמצא שצריכים שיהיה נכלל בחינת בהמה בבחינת אדם, שהוא בחינת כבוד בשלמות, בחינת דיבור המאיר. שעל ידי זה זוכים לתשובה שלמה. כי עיקר התשובה הוא לעלות מבהמה לאדם. כי כל החטאים הם בחינת מעשה בהמה. ועל ידי התשובה מתקנים החטא ועולים מבהמה לאדם, שזהו בחינת קורבנות שמחפרין על החטא. כי על ידי שמביאים בהמה ומקריבין אותה להשם, על ידי זה עולה בחינת בהמה לבחינת אדם. בחינת אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה וכו'. ועל כן הם מחפרין על החטא שהוא מעשה בהמיות כנל. ועל כן אסרה תורה שלא יתערבו שני מיני בהמה בשעה שעושים איזה מלאכה. שלא יהיה נעשה המלאכה על ידי בחינת פגם הברית וכו' כנל. כדי שיוכל לעלות מבהמה לאדם וכו' כנל. ועל כן הזכירה התורה חרישה כמו שכתוב לא תחרוש וכו'. כי חרישה היא הראשונה מלמדת מלאכות כמבואר במשנה אבות מלאכות הזורע והחורש. ופרשו בגמרא כי חרישה אבל אלה מתנה ברישה וכו'. ג. וזה שהזכירה התורה שור וחמור. אף על פי שבאמת כל שני מינים ביחד אסור לעשות בהם מלאכה. אך עיקר הפגם הוא בבחינת פגם הברית, פגם הדעת כנל. ואיתה, שחיות תאורות הן בחינת מחשבות תאורות, וחיות מאות הן מחשבות רעות. כי יש בקדושה אריה שור נשר, שהן בחינת מחשבות קדושות, בחינת תיקון הדעת. וכנגד כלב חמור נץ. נמצא שחמור הוא כנגד שור. ועיקר התגברות הסיטרה אחרא ומסיטרה דסמאלה שהוא בחינת שור, כמו שכתוב, ופני שור מהשמאל. ועל כן כשמתחברים שור וחמור, הוא עיקר התגברות הסיטרה אחרא חס ושלום, בחינת פגם הברית, פגם הדת, על ידי שיונק חס ושלום חמור משור, אשר על ידי זה עיקר התגברות הסיטרה אחרא חס ושלום. כי עיקר כוחה מבחינת שמאל של הקדושה, שהוא בחינת שור שבקדושה הכנל. ועל כן, אף על פי שכל שני מינים אסור, אף על פי כן הזכירה התורה שור וחמור, כי עיקר הפגם הוא בחינת פגם הדעת שנעשה על ידי שמתחברים כלאיים, ופגם הדעת הוא בחינת התחברות שור וחמור חס ושלום כנל. ועל כן בשבת, שאז הסתרא אחרא נכפת ונכנעת, ואז הוא תיקון הדעת, על כן נאמר בשבת קודש למען ינוח שורך וחמורך, כי בשבת הוא שביטה ונייך מכל הלמתת מלאכות. ואז נכללין הכל בקדושה, והסתרא אחרא נכנעת והדעת בשלמות. על כן נאמר אז למען ינוח שורך וחמורך, כי הכל נכלל בקדושה, וגם הסתרא אחרא נכנעת ונעשית מרכבה אל הקדושה. וזה שנאמר ביעקב בעת שיצא מבית לבן, ויהי לי שור וחמור, כי הביא הכל אל הקדושה. כי בבית לבן ברר ברורים, וכשיצא משם זכה תכף לקדושת שבת, כמו שכתוב ויחן פני העיר, ודרשו רבותינו ז"ל שקבע תחומין וכו'. ועל כן התפאר אז ואמר ויהי לי שור וחמור שהכניע הכל אל הקדושה בבחינת למען ינוח שורך וחמורך הנאמר בשבת כנ"ל. ועל כן הסתרא אחרא מכונה בשם חמור. כמובן בדברי רבותינו ז"ל על פסוק ויחבוש את חמורו שהכניע הסתרא אחרא. וכן איתה על פסוק הבוקר אור ואנשים שולחו אמה וחמוריהם. כי עיקר התגברות הסתרא אחרא חס ושלום על ידי בחינת חמור שהוא כנגד שור שבקדושה, שהוא בחינת שמאל של הקדושה כנ"ל, שעיקר יניקתה משם מבחינת סתרא דשמאלה כנ"ל. וזה בחינת פטר חמור, שאסור בהנאה וצריכים לפדותו בשה, ליתן לכהן שה תמורתו, ואז אותר הפטר חמור. כי ישראל צריכים להעלות הכל אל הקדושה, להעלות מבהמה לאדם, שזה בחינת תיקון הברית כנ"ל. ועל כן גם בכור בהמה ניתן לכהן, כי הבכור הוא ראשית בחינת ראשית דעת. וצריכים לתנו לכהן, כי הכהן הוא בחינת דעת, בחינת תיקון הברית, כמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו'. וכמו שכתוב בריתי הייתה עמו, בחינת ברית כהונת עולם. ועל כן כל בכור בהמה שייך לכהן כדי לברר ולהעלות בחינת בהמה לאדם. כי על ידי שנותנין הבכור לכהן שהוא בחינת תיקון הדעת, תיקון הברית כנ"ל, על ידי זה מבררין ומתקנין ומעלין בחינת בהמיות לאדם שהוא בחינת דעת, בחינת כהן כנ"ל. כי הכהן מקריב הבכור לקורבן. ועל ידי הקורבן מעלין מבהמה לאדם כנ"ל. ועל ידי זה נתקנין כל הולדות שנולדין אחר כך, ונתברר בחינת הבהמיות, כי הכל נמשך אחר ההתחלה. ועל ידי הבכור שהוא הראשון שבהולדות שניתן לכהן, על ידי זה נתקנין ממלא כל הולדות שאחריו, ויש כוח ביד ישראל לבררם ולהעלותם מבחינת בהמיות לבחינת אדם. וכל זה הוא בבחור בהמה תאורה. אבל בהמות טמאות אין כוח לבררם שיהיו נכללים בבחינת אדם, ועל כן הם אסורים לנו לאכול. ובשביל זה אין בהם דין בכור. רק בחמור צוותה התורה לפדות הפטר חמור בשה הניתן לכהן. כי עיקר יניקת הסתרא אחרא הוא על ידי בחינת חמור או כנ"ל. ועל כן, הבכור של החמור שהוא בחינת ראשית, והוא כנגד ראשית דעת שבקדושה, על כן אסרה התורה אותו בהנאה, כי אין כוח להכניסו אל הקדושה. רק תיקונו על ידי שפודין אותו בשה, והשה ניתן לכהן. כי השה הוא גם כן מן בהמה שמשם יניקת החמור שהוא הסתרא אחרא שיניקתה מבהמיות. אבל השה יכולים לברר אותו ולהעלותו אל הקדושה, כי הוא בהמה טהורה. בפרט שה שהוא המובחר שבבהמות, שסמוך יותר אל הקדושה מכל שאר הבהמות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהעיל כולו קודש, צמרו לתכלת, קרניו לשופרות וכו'. ועל כן, כשפודין הפטר חמור בסה, ולוקחין סה תמורתו ונותנין לכהן, אזי הותר הפטר חמור בהנאה. כי אחר כך מותר להשתמש בו מאחר שהוא בא עכשיו מתמורת הסה. על ידי זה נעשה הפטר חמור גם כן מרכבה אל הקדושה, על ידי שנחלף בסה שהוא גם כן מין בהמה שמשם יניקתו. אבל זה הסה ניתן לכהן ונכלל בקדושה, ועל ידי זה גם הפטר חמור שהוא תמורתו נעשה מרכבה אל הקדושה, ועל כן הוא מותר בהנאה. ועל כן המצרים, שהם בחינת חמור, כמו שכתוב, אשר בשר חמורים בשרם, כי הם בני חם שהוא בחינת עבדות, כי עיקר בחינת עבדות הוא במצרים, כמובן במקום אחר, והעבדים הם עם הדומה לחמור, כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק, שבו לכם פה עם החמור. על כן היו עובדים לטלה, כי רצו לנוק מהקדושה על ידי הטלה שהוא מין בהמה, שמשם יניקתם, והוא סמוך אל הקדושה ביותר כנל. ועל כן רצו לנוק מהקדושה על ידי הטלה. ועל כן כשיצאו ישראל משם, ציווה השם יתברך להביא טלה לקורבן פסח, כדי להעלות בחינת הטלה לקדושה, ולהפסיק יניקתם שלא יהיה להם יניקה משם. ועל כן הצטוו מיד ופטר חמור תפדה ושאה כנל. ועל כן כל האבות היו רועי צאן דייקה. כי כל עבודתם היה רק לברר ולהעלות בהמה לאדם וכנל. ועיקר בחינה זו על ידי הצאן שהאמין בהמה וסמוכים לקדושה ביותר כנל. וזה שאמר יעקב, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. כי העלה הכל אל הקדושה. ואפילו הסתרא אחרא נעשית מרכבה אל הקדושה. והכל על ידי הצאן שהיה רועה צאן בבית לבן וכנל, שפרש רשי מוכר צאנו ולוקח לו כל אלה. כי כל אלו הדברים שזכה להביאם כולם אל הקדושה, הכל היה על ידי הצאן כנל, כי על ידי שהיה רועה צאן וזכה לבררם ולהעלותם אל הקדושה, על ידי זה נכנה רוח הבעמיות. וכשנכנה רוח הבעמיות, נעשה הכל מרכבה אל הקדושה. אפילו אלו שהם מן הסתרא אחרא, בחינת ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד וכנל. כי כולם יניקתם מבחינת רוח הבעמיות. וכשנכנה רוח הבעמיות על ידי הצאן שהיה רועה כנל, על ידי זה נעשה הכל מרכבה אל הקדושה, כנל. וזה שכתוב, ואתן צוני, צאן מרעיתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם. ולכאור קשה, קר אלה הוא צאן, וקר אלה הוא אדם. אך באמת, זהו עיקר השבח והמעלה שמשבח לישראל, שבשביל זה הם די כקרויים אדם ולא אומות העולם. כי באמת גם אומות העולם הם בדמות אדם. אך אף על פי כן, אינם קרויים אדם מאחר שאינם יכולים לשבר רוח הבהמיות להעלות מבהמה לאדם. על כן הם כרוכים אחר מעשה בהמיות אחר תאוות הבהמיות שלהם, ועל כן אינם קרויים אדם. אבל ישראל הם משברים רוח הבהמיות ומעלים מבהמה לאדם, על כן הם קרויים אדם. ועיקר בחינה זו שמעלים מבהמה לאדם הוא על ידי בחינת צאן כנל, אשר בשביל זה היו האבות רועי צאן כנל. ועל כן הפסוק מכנה את ישראל בשם צאן וקורא אותם בשם אדם, כי על ידי זה די כי הם קוראים אדם. וזהו, ואתן צוני צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם קוראים אדם וכולי כנל. ועל כן זכה דוד המלך עליו השלום על ידי שהיה רועה צאן להיות רועה ישראל ולהניג את ישראל בדרך הישר, שיזכו לשבר רוח הבעמיות. שזה עיקר עבודת האדם וזה עיקר המלוכה על ישראל לזכות את ישראל הזה שישברו רוח הבעמיות. ועל כן זכה לדוד לזה על ידי שהיה רועה צאן, כמו שכתוב מאחר עלות אביו לראות וכולי כנל ואבן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וזה שנאמר בפטר חמור ואם לא תפדה וערפתו. כי עיקר יניקת הסתרא אחרא בחינת חמור, בחינת מצרים ומן העורף, בחינת פרעה. ועל כן צוותה תורה וערפתו. אבל עיקר המצווה לפדותו, כמו שאמרו רבותינו זה על מצוות פדיון קודמת וכו'. כדי שיהיה הפטר חמור גם כן מרכבה אל הכהן, על ידי שיעשה הניתן לכהן, כנ"ל.